ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่เมื่อฟังแล้วเกิดความเย็นใจเกิดความสบายใจมีปัญญาเห็นธรรมะที่แทรกซึมอยู่ในทุกที่ทุกส่วนทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะผ่านมาทางตาหูหรือกายใจสิ่งที่เป็นผัสสะผ่านมาเราเมื่อมีสติปัญญาสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้โดยในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะมาอธิบายให้ฟังเหมือนครั้งเหมือนคราวท่านก็ปรารภเรื่องราวสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งเกิดจากภิกษุหรือกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือกราบดีคนใดคนหนึ่งที่มันก็นี่ละผ่านเป็นรูปเสียงกายใจมาเข้าสู่ในการรับรู้ของเราเราจะเห็นธรรมะไหมเราจะเข้าใจธรรมะไหมเรามาเริ่มกันด้วยการทำสมาธิสั้นๆไปฟังสักประมาณ 10-15 นาทีวันนี้เราจะเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่หมายถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธเรานึกคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจให้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ว่าจะความที่ท่านเป็นพระอรหันต์ความที่ท่านเป็นภควาความที่ท่านเป็นผู้ฝึกสอนคนได้ให้สิ่งเหล่านี้มารวมอยู่ในคำนี้แล้วก็ตั้งคำนี้เอาไว้ในใจของเราเหมือนเวลาที่เด็กเขาฝึกพูดฝึกเรียนภาษาตอนแรกพ่อแม่สอนให้พูดคำนั้นคำนี้ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าหมายถึงอะไรอาจจะเข้าใจนิดๆหน่อยๆไม่เต็มที่แต่ให้ออกเสียงพูดอะไรก็ทำตามเหมือนนกแก้วนกขุนทองต่อมาเออมันก็มีความเข้าใจมีความรู้เกิดขึ้นในจิตใจได้เหมือนกันท่านผู้ฟังตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีพุทโธเกิดขึ้นในจิตใจยังไม่ได้รู้ถึงธรรมะข้อไหนอะไรยังไงแต่ว่าเอาตั้งคำนิยมไปก่อนเหมือนเราจะไปตามหาคนยังไม่เจอเขาหรอกแต่ก็ต้องรู้จักชื่อแท้รู้จักที่ที่จะไปหาเราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นตรงนี้ยังไม่มีพุทโธอยู่ในใจไม่เป็นไรแต่การระลึกนึกถึงพุทโธนั่นน่ะเป็นสติแล้วความระลึกได้นั้นจะนำพาไปสู่สมาธิคือความตื่นความรู้ความเบิกบานจากผัสสะต่างๆนั่นจะเป็นพุทโธจริงๆอย่างท่านที่อาจจะเคยฝึกทำอานาปานสติคือการรู้ลมหายใจหรือฝึกทำการเคลื่อนไหวกายหรือฝึกท่องสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเวลาที่ฝึกด้วยวิธีการต่างๆเหล่านั้นแล้วเกิดจิตสงบขึ้นมาเนี่ยเสียงภาพความคิดนึกบทวริกรรมคำท่องกล่าวเหล่านั้นหายไปหมดเลยไม่มีคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการคำว่าพุทโธหรือคำว่าอะไรก็ตามด้วยซ้ำไม่ได้ต้องการจะเอาลมหายใจด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆเพราะเวลาที่จิตสงบมีความระงับเย็นนิ่งเป็นอารมณ์เดียวแล้วลมหายใจเนี่ยมันก็หายไปคำพูดการรับรู้เสียงอะไรต่างๆก็หายไปหมดเราจะตรงนั้นน่ะคือพุทโธพุทโธจริงๆไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีภาพแต่คือเหนือจากเสียงเหนือจากภาพเหนือจากความคิดตื่นขึ้นเนี่ยคือพุทโธเราจะเอาตรงนี้เริ่มต้นด้วยการนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจของเรานึกพุทโธไว้แน่นอนว่าในขณะที่เรานึกคำอะไรก็ตามในหัวมันก็จะมีเสียงที่ได้ยินทางหูแทรกผ่านมาได้เสียงที่แทรกผ่านมายังมีหลายเสียงอีกด้วยเดี๋ยวเสียงข้างบ้านเดี๋ยวเสียงรถเดี๋ยวเสียงท้อง เดี๋ยวเสียงในหูโอ้มันมีหลายเสียงนะเนี่ยยังไม่ใช่แค่เสียงยังความคิดอีกเอาไหนคุณคิดพุทโธแต่ในขณะเดียวกันที่คุณคิดพุทโธมันก็มีความคิดอื่นแทรกมาอีกความคิดคนเราไม่ได้มีความคิดเดียวก็เหมือนเวลาคุณกินอาหารนั่นแหละรสอาหารที่เขาใส่มามันไม่ได้มีรสเดียวกินคำเดียวอยู่ก็จริงแต่ว่าในคำเดียวนั้นมีหวานก็มีเปรี้ยวก็มีเป็นสามรสก็มีหรือเสียงที่เราได้ยินมันไม่ได้มีเสียงเดียวเสียงคนพูดด้วยคนร้องด้วยเล่นดนตรีด้วยทั้งกีตาร์ทั้งเบสทั้งกลองทั้งเสียงร้องทั้งอิเล็กโทรนว่ามันปนกันหมดเลยนะไอ้ที่ว่ามันปนกันมาหมดเลยเนี่ยคือมันมีหลายอย่างไงแม้แต่ในช่องทางหูคือเสียงมีหลายอย่างไงแม้แต่ในช่องทางใจคือความคิดนึกต่างๆมีหลายอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่ความคิดนึกพุทโธอย่างเดียวแต่ในที่นี้เราฝึกสติด้วยการเจริญพุทธานุสติเวลาเราจะระลึกให้สติเกิดขึ้นเอาตรงพุทโธนี้ความระลึกถึงพุทโธนี้ได้นั่นคือสติแน่นอนเวลาเราได้ยินเสียงเห็นภาพเราไม่ได้จะระลึกถึงมันแต่มันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้จะพยายามตามมันไปแต่มันมาเองเสียงเนี่ยนะความคิดเนี่ยนะมันมาของมันเองมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันก็มาเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันดับไปมันก็หายเวลามันมาเราก็รับรู้มันได้แต่เราไม่ได้ระลึกถึงมันไม่ได้จะน้อมใจไปในสิ่งนั้นสิ่งที่เราจะน้อมใจไปพยายามจะระลึกถึงนั้นคือพุทโธความระลึกได้นั้นคือสติสิ่งที่เรารับรู้ทางความคิดนึกทางหูทางเสียงนั้นคือก็เป็นแค่วิญญาณเป็นการรับรู้เป็นเสียงเป็นภาพเรียกรวมมันก็แล้วกันว่าเป็นอายตนะภายนอกเรารับรู้อายตนะภายนอกได้แต่เราไม่ได้พยายามจะระลึกถึงมันสิ่งที่เราพยายามจะระลึกถึงนี้คือพุทโธความระลึกได้นั้นคือสติพุทโธอยู่ที่ไหนในที่นี้เราให้ตั้งไว้ในใจมันก็เป็นอันเดียวกันกับความคิดนึกต่างๆหรือเปล่าอันเดียวกันนั่นแหละมันก็ไม่เหมือนลมหายใจหรอลมหายใจก็เป็นอันเดียวกันกับกายมันไม่เหมือนกับเวลาคุณฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นอันเดียวกับเสียงมันไม่เหมือนเวลาคุณเพ่งกสิณมันก็เป็นอันเดียวกับรูปนั่นแหละอันเดียวกันแต่เราเลือกแยกแยะที่ฉันจะระลึกถึงอันเนี้ยก็จะทำไมแต่การที่จะไปตามสิ่งต่างๆรับรู้เฉยแต่ไม่ตามไปก็มันไม่ตามไปคือฉันจะไม่ระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นมาก็มาดิไปก็ไปแต่ว่าไม่ไปตามไม่ตามไปแต่ให้มาระลึกพยายามนะมันดิมเผลอเผลอก็ลืมไปไงก็เผลอสติต้องนึกถึงพุทโธความระลึกได้นั่นน่ะคือสติจะมาทันทีเวลาที่เรานึกระลึกถึงพุทโธอย่าไปบังคับตัวฝังอย่าพยายามจะไปบังคับความคิดว่าคุณต้องคิดต้องไม่คิดสิ่งอื่นต้องคิดสิ่งนี้เท่านั้นไม่ต้องคือบังคับไม่ได้สมาธิเป็นของนุ่มนวลเป็นของระงับเป็นของประณีตไม่ใช่จะเป็นการได้มาด้วยการขู่เข็นบังคับหรือว่าด้วยการห้ามด้วยการปรุงแต่งแต่ได้ด้วยความระงับประณีตไม่ต้องบังคับจิตใจไม่ต้องบังคับความคิดแต่เพียงแค่ระลึกถึงซอฟต์นุ่มนวลระมัดระวังให้รอบคอบพุทโธอยู่ในใจไม่ต้องดังไม่ต้องเบาเพราะมันไม่ได้เป็นเสียงไม่ต้องคิดถึงภาพมันนั่นก็เป็นความคิดอยู่ดีเพียงแค่มีการระลึกถึงเราจะเริ่มมีการแยกแยะได้แยกแยะโอ้สิ่งนี้มันมีความคิดผ่านมามันก็มาไม่เอานะฉันเอาตรงพุทโธเอาตรงนี้ความระลึกได้มันจะมีความระลึกได้นั่นคือสติเมื่อมีมาแล้วเราจะเริ่มแยกแยะออกคือกระบวนการตรงนี้ตรงฝั่งเป็นการแยกแยะเลยทันทีแยกแยะนี่มันเสียงในหูเป็นความคิดนึกบ้าบอ แยกมันออกไปมันมาก็มาสิเอานั่นมันเป็นภาพเห็นทางตามาก็มาลืมตามันก็ต้องเห็นภาพแล้วจะยังไงแต่ว่าในช่องทางใจของเรารักษาไว้ด้วยสติแล้วสติที่เกิดขึ้นตามฝังจะช่วยให้จิตใจของเรานั้นระงับลงระงับลงเหตุเงื่อนไขที่จะมีความคิดนึกหรือไปรับรู้เสียงภาพก็จะสงบลงสงบลงในความที่สงบลงนี้ก็จะทำให้จิตนั้นมันมีฐานที่ตั้งมันรวมกันเข้ามาสตินั้นจึงจะค่อยทำให้เกิดสมาธิได้ความรวมหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวระงับเข้ามาแล้วแม้แต่เสียงที่ได้ยินมันก็จะได้ยินเบาบางลงหรือความคิดที่มีมันก็จะห่างกันออกแต่ละครั้งที่มาก็จะเบาด้วยเราก็ยังรวมถึงแม้แต่คำว่าพุทโธนี้เองก็ตามทุกฝั่งคำว่าพุทโธนี้ก็จะเหมือนกับระงับไปด้วยเหมือนกับแบบมันจางไปเองลมหายใจด้วยแม้แต่ความรู้สึกไปในกายตามช่องทางต่างๆด้วยหนึ่งคือหมายถึงเรามีสมาธิแล้วทุกฝั่งระงับลงแล้วระงับลงแล้วให้เรารักษาสมาธิอันนี้เอาไว้ให้ดีทำให้ได้อย่างต่อเนื่องฉลาดในการเข้าฉลาดในการดำรงอยู่ฉลาดในการออกจากสมาธิเวลามีเรื่องกระทบอะไรแล้วนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจเลยรักษาจิตที่เป็นสมาธิอันนี้ไว้ให้ดีอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทประเด็นของธรรมะอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้านั้นท่านได้เปิดเป็นหัวข้อไว้เป็นประเด็นเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดจากคำถามปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกษัตริย์พราหมณ์ปริภาชกคนใดคนหนึ่งอาจจะมาตั้งเป็นคำถามไว้มีเรื่องราวใดเกิดขึ้นแล้วเวลาพระพุทธเจ้าท่านฟังท่านจะพูดหรือจะกล่าวสิ่งใดก็จะประกอบด้วยธรรมจะไม่ได้กล่าวเรื่องโลกก็มีเรื่องราวใดๆในโลกเกิดขึ้นท่านทราบแล้วถ้ามันจะมีหมวดธรรมะประเด็นอันใดที่มันจะให้เกิดความเข้าใจในโลกนั้นได้เป็นความรู้ในทางธรรมะได้ก็จะบัญญัติหัวข้อแม่บทมีการแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้การที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่าเป็นภควาคือเป็นผู้ที่สามารถจำแนกแจกทำได้จึงในทุกวันพุธท่านผู้ฟังเรามาพบกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อแม่บทประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยเปรียบเทียบแจกแจงออกไปในทุกทิศทางให้มีทั้งความลึกคือลึกซึ้งลงไปให้มีทั้งความกว้างคือกว้างขวางออกไปเพื่อให้เรามีความเข้าใจได้โดยให้มีการทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อในวันนี้ก็นำอุปมาเรื่องรถ7ผลัดท่านผู้ฟังมาทำการแจกแจงกันในวันนี้วันก่อนนั้นเราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของประตู11บานนั่นเป็นเรื่องที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงเอาไว้กับกฤบดีที่มาจากเมืองทสมะในวันนี้นำเรื่องอุปมารถ7ผลัดที่เป็นเรื่องระหว่างท่านพระสารีบุตรและท่านพระปุณณมันตนีบุตรได้แสดงไว้ที่เปรียบอย่างนี้เป็นเหมือนกับขั้นตอนในการปฏิบัติเรามาทำความเข้าใจในหัวข้อกว้างๆกันของอุปมาข้อนี้กันซะก่อนโดยท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พระเจ้าเปรตที่โกศลจะเดินทางจากเมืองสาวัตถีกับเมืองสาเกตซึ่งปกติแล้วก็จะไม่ไกลกันเท่าไหร่ สามารถเดินทางให้ถึงได้ภายในวันเดียวทีนี้ในการเดินทางของพระราชาที่ว่าจะให้เกิดความรวดเร็วเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เดินทางอยู่เป็นประจำเขาก็จึงมีการสร้างหมู่บ้านเอาไว้ระหว่าง2เมืองนี้เป็นหมู่บ้านด้วยกันทั้งหมด6หมู่บ้านแล้วก็เริ่มต้นเมืองสาวัตถีจบท้ายที่เมืองสาเกตก็จึงเป็นทั้งหมด8เมืองด้วยกันคือ8โหนดโดยในระหว่างหมู่บ้านนั้นก็ให้มีการเดินทางด้วยม้าที่เทียมรถม้าอาจจะ4ตัวหรือ6ตัวที่ไว้สำหรับเทียมรถเอารถของพระเจ้าเปรตที่โกศลติดตั้งเอาไว้วิ่งด้วยความเร็ววิ่งด้วยกำลังเต็มที่พอไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เปลี่ยนม้าออกม้าตัวที่วิ่งมาเต็มที่เหนื่อยแล้วเอามาผลัดที่สองผูกเทียมรถนี้หรือว่าจริงๆแล้วก็มีรถคันใหม่เลยพระราชาก็ลงจากรถและม้าคันแรกขึ้นรถที่เทียมม้าคันที่สองไปจากหมู่บ้านนี้เดินทางด้วยรถเต็มกำลังม้าวิ่งอย่างเต็มที่ไปถึงอีกหมู่บ้านถัดไปก็ลงจากรถขึ้นรถคันใหม่มีม้าใหม่รถใหม่เตรียมเอาไว้ต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงผลัดที่7เข้าสู่เมืองสาเกตทำพระราชกรณียกิจภารกิจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเอาขากลับออกมาม้านี่ก็ได้พักกินหญ้าพักกินน้ำกันมาในทุกผลัดทุกที่ในแต่ละหมู่บ้านนั้นก็มีเจ้าพนักงานที่จะดูแลทั้งรถด้วยทั้งม้าด้วยพอในขากลับก็เดินทางกลับเหมือนกันขึ้นรถฝั่งนี้เอาไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งลงรถแล้วก็ขึ้นรถอีกคันหนึ่งที่เตรียมเอาไว้จนทั้งกลับมาถึงเมืองสาวัตถีไปกลับทำพระราชกิจเรนเนกิจเสร็จภายในวันเดียวในบรมมันไม่ไกลกันมากแล้วก็ใช้รถถึง7ผลัดในพระราชกรณียกิจที่เร่งด่วนในบางคราวอุปมาเนี่ยเริ่มต้นตั้งมาแบบนี้คือการเดินทางนั้นไม่ใช่แค่ว่ารถผลัดเดียวแต่ว่าต้องใช้ถึง7ผลัดด้วยกันหรือเหมือนว่าไม่ใช่สำเร็จด้วยอันใดอันหนึ่งอันเดียวแต่ว่าต้องทุกอันต่อเนื่องกันมีระเบียบการปฏิบัติแบบนี้ถึงจะสำเร็จได้โดยเปรียบเทียบกลับมาในหัวข้อธรรมะในทั้ง7ข้อไล่กันไปก่อนผู้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อแรกก็คือเรื่องของศีลวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลข้อที่2นั้นก็คือจิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตข้อที่3ท่านใช้คำว่าทิฏฐิวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งทิฏฐิข้อที่4ก็ใช้คำว่าขังขาวิตรณะวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ที่ข้ามล่วงความกังขาความสงสัยความเคลือบแคลงไปได้ข้อที่5ก็คือมัคคามัคคญาณทัศนะวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งญาณทัศนะที่ให้รู้ว่าเอ๊ะนี่เป็นทางหรือไม่ใช่ทางกันแน่มาถูกทางไหมส่วนข้อที่6นั้นก็คือปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ที่7นั้นก็คือญาณทัศนะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณทัศนะในการที่จะรู้ตามอริยสัจ4ทั้งหลายในทั้ง7ข้อนี้คือเปรียบเหมือนกับรถ7ผลัดที่ต้องต่อเป็นซีรีส์เป็นอนุกรมกันไปเพื่อที่จะให้ถึงที่หมาย7ข้อนี้เป็นคำของท่านพระสารีบุตรคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ท่านพระปุณณมัณฑณีคือท่านได้สนทนากับท่านพระสารีบุตรแต่ว่าในบทสนทนาเนี่ยท่านฟังคือคุยตอบกันโดยการช่วงคำถามของท่านพระสารีบุตรขึ้นมาท ถามว่าเนี่ยที่ท่านปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลเหรอท่านพระปุณณมันตานีก็บอกไม่ใช่เอาดังนั้นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสมาธิไหมหรือแห่งทิฏฐิไหมหรือแห่งปฏิปทาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วเพื่ออะไรกันแน่ก็เพื่ออนุปาทาปรินิพพานคือให้ถึงที่หมายทั้ง7ข้อนี่ยังไม่ใช่ที่หมายนะทุกฟังแต่เป็นเส้นทางเหมือนหมู่บ้านทั้ง6หมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ใช่ที่หมายแต่ที่หมายคือข้ามไปตรงนู้นเลยออกไปจนถึงเมืองสาเกตในขาไปส่วนขากลับเริ่มจากเมืองสาเกตก็ต้องที่หมายคือเมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นญาณทัศนวิสุทธินี่ยังไม่ใช่ที่หมายแต่ที่หมายนี่คืออนุปาทาปรินิพพานจะสังเกตได้ว่าผู้ถามที่ชงคำถามโดยเอาหัวข้อรายละเอียดทั้ง7ข้อนี้ตั้งขึ้นนั่นคือท่านพระสารีบุตรจะว่าเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรคิดก็ได้เราก็จะว่าเป็นปฏิภาณในการตอบปัญหาที่ท่านพระปุณณมันตานีตอบก็ได้เอาเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อกันว่าในรายละเอียดแต่ละหัวข้อเจาะลึกลงไปนั้นมันเป็นยังไงมันจะมีบางข้อที่ฟังดูเหมือนกันนะแล้วต่างกันหรือจุดไหนอะไรเป็นยังไงเราเริ่มต้นด้วยในข้อที่เรียกว่าศีลวิสุทธิจะสังเกตได้ว่าทั้งหมดนี้จะลงท้ายด้วยคำว่าวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดวิสุทธิก็คือหมดจดแห่งอะไรก็เอาไปประกอบกับคำนั้นในที่นี้ข้อแรกคือศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีลความหมดจดแห่งศีลก็หมายถึงข้อปฏิบัติความเป็นปกติทางกายวาจายังรวมถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ทำไมเป็นเครื่องตื่นการสำรวมอินทรีย์เป็นต้นเหล่านี้ก็จัดอยู่ในข้อศีลวิสุทธิในคำว่าวิสุทธิที่มาประกอบกับศีลนั้นคือหมายความว่าทำศีลให้ดีเต็มที่เลยนะดีแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์ในตัวเองเอ้าแล้วทำไมอันนี้มันจะไม่ดีดียังไงไม่มีปัญหาแต่ว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดที่จะไปถึงหมู่บ้านแรกนี่โอ้ยเขาต้องมีการจัดมีการเตรียมหญ้าเตรียมน้ำเอาไว้มีการจัดแจงมีคิวมีเวรยามบางทีพระราชาอาจจะเดินทางมาตอนกลางคืนตอนกลางวันฤดูร้อนฤดูหนาวต้องมีระบบการจัดการทำซึ่งนั่นแหละคือหมายถึงความบริสุทธิ์ในข้อนั้นของหมู่บ้านนั้นของจุดนั้นที่คุณจะต้องทำรายละเอียดของศีลที่ต้องทำให้บริสุทธิ์เอาเช่นคุณอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้คุณทำได้ไหมหรือถ้าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะรักษาอย่างไรเอาในบางเรื่องบางประเด็นมีลักษณะที่ล่อแหลมหรือต้องการความยืดหยุ่นเราก็ต้องยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตามในกรณีสถานการณ์ต่างๆนั้นได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ด่างไม่พร้อยได้เนี่ยจึงเป็นรายละเอียดของในข้อนี้ซึ่งมันก็มีมากนะทุกฟังเช่นเอาแค่ไม่ต้องเอาถึงของพระเอาของฆราวาสธรรมดาศีล5เนี่ยศีล5ในข้อการประพฤติผิดในกามเนี่ยชายุเราอาจจะแบบว่ามีผัวเดียวเมียเดียวในเมถุนธรรมหรือการประพฤติผิดจารีตในกิจกรรมของคนคู่ในที่นี้ท่านก็ยกเรื่องกิจกรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบแต่ว่าถ้าเราจะให้บริสุทธิ์จริงๆนี่นะแม้แต่การโทรไปพูดคุยในหญิงหรือชายที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนแล้วก็คุยแบบไหนล่ะโดยถ้าคุยธุระทั่วไปมันก็โอเคแต่ถ้าคุยปรารภด้วยเรื่องชู้สาวด้วยเรื่องความรักด้วยเรื่องความปรารถนานี่อันนี้มันก็จะไม่บริสุทธิ์ละมีความด่างมีความร้ายแล้วรอกิจกรรมของคนคู่กว่าที่จะไปถึงเรื่องบนเตียงเนี่ยมันก็ต้องมีหลายอย่างแต่จะให้บริสุทธิ์ข้อนี้จัดการให้ดีให้ได้จริงๆก็หลีกเลี่ยงมันทั้งหมดเมถุนธรรม แล้วก็ไม่ใช่แค่ในแต่ละข้อของศีลโดยทั่วไปยังรวมถึงสิ่งที่จะมาประกอบให้ศีลของเรานั้นดีด้วยได้เช่นการรู้ประมาณในการบริโภคหรือข้อปฏิบัติอื่นๆที่จะไม่ได้บัญญัติเรียกว่าศีลแต่ว่าจัดอยู่ในหมวดเดียวกันได้เช่นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิการฝึกให้มีความรู้ตัวรอบเข้าคือสัมปชัญญะทำให้บริสุทธิ์ให้ชัดเจนให้เคลียร์ให้ดีนี่คืออยู่ในหัวข้อของศีลวิสุทธิถัดมาท่านฟังในข้อที่สองคือเรื่องจิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตเนี่ยก็คือมาตามทํานองของสมาธิแล้วชายุศีลเราทำรักษาได้แต่ว่าเวลามีเรื่องราวมากระทบบางทีมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบหลับตาลงนี่โอ้ยมีแต่คิดฟุ้งซ่านหรือไม่บางทีก็คิดไปในทางกามหรือไม่บางทีก็ง่วงนอนคือยังแก้ปัญหาเรื่องนิวรณ์ไม่ได้มีนิวรณ์กางกั้นขวางเอาไว้จิตจะสงบเนี่ยมันทำไม่ได้เลยแต่รักษาศีลเนี่ยดีอยู่ได้อยู่ไอ้การที่ว่าคุณแก้ปัญหาเรื่องนิวรณ์ได้ทำจิตให้เริ่มมีความสงบขึ้นได้เนี่ยนี่แหละคือจิตตวิสุทธิมีสมาธิชนิดที่จะพอเป็นบาฐานในการที่จะทำวิปัสสนาซึ่งวิธีการฝึกทำสมาธินั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้หลายวิธีเอาคุณจะตั้งสติขึ้นได้ยังไงจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยเอาใช้ลมหายใจอันนั้นก็เป็นอานาปานสติเอาหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นพุทธานุสติหรือจะนึกถึงศีลของตัวเราเองนั่นก็เป็นศีลานุสติหรือว่าจะนึกถึงบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วท่านมีความดีความงามมีเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นเทวตานุสติได้เอาใช้วิธีไหนก็ชำนาญได้จะทำที่ไหนอิริบทใดก็สามารถเข้าได้จะอยู่กับใครก็ทำสมาธิได้อย่างต่อเนื่องนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นจิตตวิสุทธิมีความชำนาญทั้งในการเข้าทั้งในการดำรงอยู่ทั้งในการออกสามารถกำจัดนิวรณ์ได้ละได้ในตรงจุดที่ว่าทำสมาธิได้ให้จิตเนี่ยไม่ได้มีความคิดไปในทางกามไม่ได้มีความคิดไปในทางพยาบาทไม่ได้มีความคิดไปในทางเบียดเบียนจิตตวิเวกก็คือจิตตวิสุทธินั่นเองทีนี้พอพูดมาถึง2ข้อแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเปรียบเทียบกันท่านผู้ฟังว่าในทั้ง2ข้อเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยอันนี้ดีแล้วพอแล้วมันก็ดีของมันใช่ไหมศีลดีแน่นอนการกำจัดนิวรณ์ได้ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้มีความคิดไปในทางการปฏิบัติเบียดเบียนอันนี้ดีแน่นอนดีแน่นอนแต่อย่าพึ่งหมายเอาว่าอันเนี้ยคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์จุดเนี้ยทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่อุปมาเปรียบด้วยแก่นไม้ว่าถ้าเราหลงว่าโอ้ยใบเนี่ยเป็นแก่นนะหรือว่ากระพี้เป็นแก่นนะเนี่ยโอ้นี่เราจะพลาดไงเพราะว่าที่ต่อไปมันยังมีที่คุณถึงหมู่บ้านนี้มันยังไม่ใช่เมืองสาเกตแต่ว่าเป็นแค่หมู่บ้านเฉยต่อไปยังมีอีกอย่าหลงเข้าใจว่าไอ้ความบริสุทธิ์เนี่ยดีแล้วคือดีแล้วอยู่ใช่อยู่เพราะว่าเขาต้องมีความบริสุทธิ์ใช่ไหมเป็นวิสุทธิแต่อย่าไปให้เกิดความพอใจเกิดความยินดีเกิดความหมายมั่นไปในสิ่งนั้นว่าแค่นี้พอละคือยังไม่พอยังมีต่อไปอีกไงบริสุทธิ์นี้แล้วดีแล้วต่อไปก็มีอย่าไปหลงเอากระพี้ไม้หรือเปลือกไม้ว่าเป็นแก่นไม้แต่ต้องประกอบกันคือถ้าไม่มีเปลือกไม้มันก็ไม่มีกระพี้ไม้ไงเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันก็จะต้องส่งสารอาหารต่างๆเข้าไปหล่อเลี้ยงลำต้นมันเอาหล่อเลี้ยงลำต้นก็ให้เกิดเป็นกระพี้พอกระพี้มันอัดแน่นเข้าอัดแน่นเข้ามันก็เกิดเป็นแก่นตรงกลางถ้าไม่มีกระพี้ไม้แก่นไม้มันก็ไม่มีแก่นไม้ก็ต้องอาศัยกระพี้ไม้คุณจะมีจิตตวิสุทธิได้เอาถ้าไม่มีศีลมาก่อน ว่าเวลาหลับตาลงนี่มันจะมีความร้อนใจมีความกังวลใจเกิดขึ้นเลยทีเดียวก็ต้องมีศีลวิสุทธิมาก่อนถึงจะมีจิตตวิสุทธิได้คุณจะมาถึงหมู่บ้านที่3ได้คุณก็ต้องผ่านหมู่บ้านที่2มาก่อนจะผ่านหมู่บ้านที่2มาได้ก็ต้องออกมาจากเมืองสาวัตถีนั่นแหละมาก่อนถึงจะมาถึงหมู่บ้านที่2ต่อมาหมู่บ้านที่3ไปต่อได้พอพูดมาถึง2ข้อถึงจะสามารถให้เห็นความเชื่อมโยงความต่อเนื่องที่มันต้องอาศัยกันดีข้อเดียวดีคนเดียวไม่ได้ดีข้อเดียวดีคนเดียวแล้วก็ต้องต่อมาอีกเราก็ไม่ใช่ว่าไอ้ที่ต่อมาแล้วอันเก่าเลยก็กลายเป็นไม่ดีไม่ใช่ก็ต้องรักษาต่อเพราะการเดินทางถ้าขากลับมันยังต้องมีอยู่ก็ต้องต่อกันต่อไปอีกก็ต้องรักษาให้ดีไม่ทิ้งของเดิมคือไม่ใช่ว่าพอได้จิตตวิสุทธิแล้วเอางั้นก็ศีลฉันไม่ต้องรักษาแล้วก็จะเปรียบเหมือนกับว่าคุณขึ้นรถมาหมู่บ้านที่3ละมาแล้วก็รถที่อยู่หมู่บ้านที่2นี่ก็ไม่ต้องให้กินหญ้าไม่ต้องให้กินน้ําไม่ต้องทําความสะอาดอะไรเอ้ามันไม่ได้ไงและทิ้งอย่างนั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ดีนี่คือ2ข้อแรกแต่มาในข้อที่3ตัวฝั่งตรงนี้ต้องอาศัยการแยกแยะการกำหนดที่ดีพอสมควรจากจุดนี้ไปนั่นคือทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิหมายถึงความบริสุทธิ์หมดจดแห่งทิฏฐิคือพอมีสมาธิแล้วเนี่ยนะความเข้าใจว่าโอ้สมาธินี่ดีมากเลยเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนนั่นระวังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าไอ้สมาธิเนี่ยมันเที่ยงมันดีแล้วก็มียินดียึดถือในสิ่งนั้นคือยังไม่บริสุทธิ์หมดจดในข้อทิฏฐิแต่มีสมาธิแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงนะคือความเข้าใจนี้ต้องมีมาก่อนยังละไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าปัญญามันยังไม่เต็มแต่เอาแค่ว่าความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าอะไรที่มันเที่ยงเนี่ยมันไม่มีดูสิเมื่อก่อนไม่มีสมาธิจิตยังไม่บริสุทธิ์จิตยังคิดนึกบ้าบอนั่นนี่เอาพอความคิดนึกบ้าบอนั่นนี่ระงับไปจิตเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาเกิดขึ้นละเป็นสมาธิละก็เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีมาคือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวบางทีไอ้ที่มีมาบางครั้งมันก็ดับไปเนี่ยให้เห็นข้อนี้คือทิฏฐิวิสุทธิเข้าใจสถานการณ์ตามความมันเป็นแต่จริงละไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ถึงนั่นผลัดหน้าแต่ผลัดเนี้ยข้อที่3เนี่ยคือต้องเข้าใจให้ถูกว่ามีความบริสุทธิ์หมดจดแห่งทิฏฐิก็ยังมีอะไรที่มันเที่ยงไม่มีสิ่งที่มีการเกิดนั่นคือไม่เที่ยงไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแต่อาจจะยังละความยึดถือไม่ได้ในข้อที่ทิฏฐิวิสุทธิดูยังไงว่าบริสุทธิ์แล้วก็ดูตรงที่ว่าสามารถละสักกายทิฏฐิได้หรือไม่สักกายทิฏฐินั้นเป็นหนึ่งในสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดเป็นข้อแรกในบรรดาเครื่องร้อยรัดทั้ง10ข้อเลยว่าถ้าเรามีความเข้าใจว่าสิ่งที่มันเที่ยงแท้เนี่ยมันมีนั่นก็คือยังมีสักกายทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธิยังไม่ปรากฏยังไม่ถึงความหมดจดบริสุทธิ์แต่ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรที่เที่ยงแท้มันไม่มีนะความเข้าใจเนี้ยคุณสามารถละสักกายทิฏฐิได้ในขณะที่มีความเข้าใจนี้อยู่ทีนี้ต้องรักษาไว้ให้มันบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความกลับกำเริบก็จะทำให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือเกี่ยวข้องกันกับสักกายทิฏฐิในสังโยชน์เพราะฉะนั้นในข้อนี้ถ้าเราจะเชื่อมกลับมาที่อริยสัจ4ท่านผู้ฟังก็จะต้องเป็นความเข้าใจในสัจจะข้อแรกละสัจจะข้อแรกที่ว่าเป็นญาณข้อแรกสัจจะข้อแรกในหมายถึงญาณในข้อแรกที่ว่ามีอริยสัจ4ทุกนะมีนะเหตุเกิดทุกมีนะความดับแล้วก็ทางดำเนินมันมีนะแต่ไอ้ที่มีนั่นต้องทำยังไงอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะมันก็ต้องต่อไปอีก แต่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรือว่าที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปมันจะอยู่คงทนขึ้นไม่เป็นเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลทำไมในข้อที่4ตัมฝั่งนั้นคือกังขาวิตรณวิสุทธิคือเป็นความบริสุทธิ์หมดจดในการที่จะไม่สงสัยไม่เคลือบแปลงในข้อปฏิบัติในธรรมะหรือว่าในปฏิปทาคือถ้าเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างนั่นก็คือในข้อของวิจิกิจฉาซึ่งเป็นสังโยชน์ในข้อที่2ท่านผู้ฟังสังโยชน์ในข้อที่2เรื่องรายรัฐอันที่2นั้นก็คือวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติกังขาวิตรณวิสุทธิคือตรงกันข้ามกับข้อนี้เลยคือถ้ามีกังขาวิตรณวิสุทธิแล้วมันต้องมีแน่แหละในการที่คุณจะกำจัดวิจิกิจฉานี้ให้ไปได้ไม่ต้องมีความเคลือบแคลงลังเลในมรรคในข้อปฏิบัติในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ลังเลเคลือบแคลงว่าเฮ้ยทำแล้วมันจะได้ผลไหมเนี่ยฉันทำมาถูกทางไหมนะโอ้ยทำแล้วทำไมมันยังไม่ได้สักทีสงสัยมันไม่มีจริงละมั้งไอ้ข้อกังขาตรงเนี้ยคุณจะไม่มีเลยการไม่มีตรงนี้ต้องอาศัยอะไรอาศัยความศรัทธาไงท่านผู้ฟังศรัทธามั่นใจเต็มที่ศรัทธาตรงไหนคือต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วนั่นคือในข้อที่หนึ่งมีจิตสงบพอสมควรแล้วนั่นคือจิตตวิสุทธิในข้อที่สองคือมีความเข้าใจเรื่องหลักเหตุผลทั่วๆไปอริยสัจสี่ธรรมดาเบื้องต้นเบสิกพื้นฐานนั่นคือข้อที่สามถึงจะมีความเริ่มมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยคำสอนนี่มันเวิร์กนะเนี่ยคำสอนนี้แบบว่าทำได้แน่เลยเนี่ยนี่คือความมั่นใจในพระธรรมคือธรรมโมเอาแล้วคนที่เขาทำได้มีไหมเอานั่นเลยเห็นอยู่นู่นนู่นพระพุทธเจ้าว่าท่านที่ทำได้แล้วมีแล้วเนี่ยคือพระพุทธเจ้านี่คือความมั่นใจในพุทโธเอาบางคนอาจจะเกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่เคยเห็นท่านเอาแต่ก็ยังเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นดีมีได้ท่านก็มีความรู้มีพุทโธเกิดขึ้นนั่นคือเห็นพุทโธแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยคนนั้นทำเขาก็ได้แล้วเนี่ยคนนู้นทำเขาก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วเราทำไมเราจะไม่ได้ความกังขาความสงสัยเคลือบแคลงว่าเฮ้ยฉันทำแล้วฉันจะได้ไหมเนี่ยมันหายไปเลยมันจะไม่กังวลในเรื่องนี้เลยมันจะไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีคำถามความสงสัยในพุทโธธัมโมสังโฆนี้เลยต้องย้ำในที่นี้นะว่าธัมโมเนี่ยหมายถึงวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติพุทโธเนี่ยคือหมายถึงคนที่เขาเคยทำแล้วเขาได้แล้วเนี่ยมันมีอยู่สังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของตัวเราเองว่าถ้าเราทำแล้วทำไมเราจะไม่ได้เหมือนต้องได้อาจจะยังทำไม่ถึงแต่ว่าความกังขาความสงสัยเคลือบแคลงไม่มีเลยไม่ว่าจะอยู่กับใครคือถ้าคนสามารถกำจัดวิจิกิจฉาไปได้แล้วนะทุกฝั่งต่อให้แสนคนล้านคนที่เขาจะมาบอกว่าเอ้ยไม่มีละหลาพุทโธธัมโมสังโฆสมัยนี้เป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองมรรคผลนิพพานสมัยนี้มันหมดยุคแล้วโน่เลยคุณจะแบบไม่กังวลไม่สงสัยไม่ตามในสิ่งที่คนนั้นเขาพูดไปเลยแม้จะเป็นแสนเป็นล้านคนก็ตามมีความมั่นใจในข้อนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในข้อนี้ก็คือว่าการพูดถึงเหตุว่าถ้ามีเหตุแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยการสงสัยในความพ้นทุกข์นี้จะไม่มีหรือถ้ามีเหตุแห่งการดับทุกข์อยู่เนี่ยความสงสัยว่าเอ้ยมันจะดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยมันจะไม่มีถึงแม้จะยังดับทุกข์ไม่ได้ก็ตามนะถึงแม้จะยังพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ตามถ้ามันมีเหตุของความสำเร็จจะไม่ได้สงสัยเลยว่าความสำเร็จมันจะมีไหมถ้าเราจะมองจากแง่มุมของตัวเหตุนี่ก็ได้โดยก็ต้องเปรียบเทียบกลับไปในข้อที่3ที่ว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิคือมองจากตัวทุกข์เองว่าทุกที่เที่ยงเนี่ยมันไม่มีแต่คุณเข้าใจข้อนี้ก็มีความ บริสุทธิ์ในทิฏฐิเอ๊ะแต่ว่าเหตุมันเป็นยังไงนะก็ต้องมาต่อข้อที่4ว่าถ้าเข้าใจเหตุถูกต้องความเชื่อมโยงกันตรงนี้ก็จะไม่กังขาเลยว่ามันสามารถจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรต่อไปอีกทุกฝั่งในข้อที่5ข้อที่5นั้นก็คือมัคคายานะทัศนะวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งญาณทัศนะที่ให้รู้ว่านี่มันเป็นทางหรือมันไม่ใช่ทางกันแน่นะแน่นอนว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลนี่คือในข้อที่1ละสมาธิก็คือในข้อที่2จิตตวิสุทธิปัญญาเนี่ยคือในข้อที่3นะคุณมีทิฏฐิเนี่ยคุณก็ต้องมีปัญญาบางส่วนแล้วนะแล้วก็ที่4นี่ก็คือเห็นความเชื่อมโยงของมันแล้วนะว่ามันมีเหตุด้วยมันมีผลด้วยนะไม่กังขาในความที่ว่าถ้ามันมีเหตุแล้วเหตุดับมันจะไม่ดับเนี่ยให้เข้าใจละศีลสมาธิปัญญาละมีละทีนี้ต่อไปในข้อที่5นี้ก็คือเฮ้ยแล้วทั้งหมดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันใช่ทางไหมเพราะว่าตอนที่คุณเดินตามศีลสมาธิปัญญามันยังไม่ถึงไงพระพุทธเจ้าดีกว่าจะถึงบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขอโทษนานมากหรืออย่างท่านพระสารีบุตรเนาะตอนที่เห็นท่านพระอัสสชิได้ฟังคาถาเยธรรมาแล้วบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไงต้องอีก15วันไปนู่นน่ะกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไอ้เส้นทางที่เดินอยู่เนี่ยมันชัวร์มั้ยมันใช่ไหมศีลมีอยู่สมาธิมีอยู่ปัญญาก็มีด้วยแต่ความที่มันยังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยคุณมั่นใจไหมว่านี่คือทางหรือมันไม่ใช่ทางกันแน่หรือถ้ามีอย่างอื่นมากระทบแล้วคุณจะไปออกนอกทางไหมเช่นถ้าเผื่อว่ามีคนมาเอ้าล่อลวงด้วยเงินทองบ้างใช้เครื่องรางของขลังบ้างมาบอกว่าเอ้ยนี่งั้นอย่างนี้ดีเป็นความงมงายเปรย์ไหมเปรย์ไหมออกนอกทางไปไหมหรือว่าแม้แต่ไอ้กิเลสอย่างละเอียดในเรื่องการทำวิปัสสนาเข้าสมาธิไปแล้วเห็นแสงเห็นสีวุบวับนั่นนี่ตามไปไหมหรือถ้าไม่ใช่ทางไม่ตามไปแล้วมีสติเห็นความไม่เที่ยงไหมในข้อนี้จึงต้องอาศัยญาณคือความรู้ว่านี่มันเป็นทางหรือมันไม่ใช่ทางกิเลสที่ถ้าบอกว่าจิตเรายิ่งละเอียดลงไปเท่าไหร่กิเลสมันก็ละเอียดลงไปตามตัวนั้นในความละเอียดลงไปตามของกิเลสเราก็จึงต้องมีญาณมีความรู้มีความบริสุทธิ์ในข้อนี้มาประกอบเอาไว้ผู้ฟังลองคิดดูนะว่าบนถนนเส้นที่เราเดินทางอยู่เนี่ยถ้าบางทีเราเดินไปทางข้างหน้าใช่ป่ะสิ่งแวดล้อมซ้ายขวามันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่พอเราหันกลับหลัง180องศาสิ่งแวดล้อมขวาซ้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมนะดูเหมือนเดิมแต่มุ่งหน้ากันไปคนละทางไง180องศาทางหนึ่งไปเมืองสาเกตทางหนึ่งไปเมืองสาวัตถีมันก็ทางเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่แต่มันหันคนละทิศคุณจะไปทิศไหนล่ะตอนเนี้ยต้องรู้ให้มันถูกทางคำว่าทางเนี่ยหมายถึง direction ด้วยหมายถึงทิศทางด้วยทิศไปถูกไหมในทางนี้เส้นนี้เส้นนี้ทางนี้หันคนละทิศคือคนละที่เลยนะยิ่งถ้าแบบตกไกลเลยนี่คือคนละทางเลยอ่ะคนละทางนี่เราผ่านมาแล้วว่าเอมันไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราไม่เอาแต่ว่าแม้แต่เป็นศีลสมาธิปัญญาถูกทางไหมก็ติดในเส้นทางนี้ไหมเพราะว่าแพท่านผู้ฟังไม่ใช่ฝั่งเราบอกว่าเราจะขึ้นแพไปฝั่งโน้นโอ้ยแต่พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วบอกโอ้แพนี่ดีมากๆเลยเอาแบกแพขึ้นไปด้วยไม่มีใครก็ทำกันมันไม่ใช่แพไม่ใช่ฝั่งเส้นทางไม่ใช่ที่หมายอย่าหลงเข้าใจผิดในมรรคามรรคญาณคือทิศทางที่เราจะต้องกำหนดไปหรือเราจะดูตัวอย่างนี้ก็ได้เอาเลข6กับเลข9อย่างเงี้ยหุ่นมองอีกฝั่งนึงบอกว่าเป็นเลข6หุ่นมองอีกฝั่งนึงบอกว่าเป็นเลข9เอามันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าถ้ามองจากมุมผิดเนี่ยนะมันเข้าใจไปคนละเรื่องเช่นเดียวกันเราจะต้องรู้จักประคับประคองจิตไว้ให้อยู่ในทางคนดีๆ2คนนะทุกฝั่งบางทีก็เถียงกันด้วยเรื่องดีๆนั่นแหละแต่ว่าเถียงกันไปเถียงกันมาเอากลายเป็นไม่ดี คือทะเลาะกันด้วยเรื่องดีๆยังไงนะทะเลาะกันด้วยเรื่องการทำความดีนี่ไงมันฟังดูย้อนแย้งไหมฉันก็จะทำความดีแต่แบบนี้อีกคนหนึ่งบอกฉันก็จะทำความดีแต่แบบนี้เอาไม่ได้เธอต้องทำแบบนี้ก็ไม่ฉันจะทำแบบนี้เอาแล้วทำไมต้องทะเลาะกันในเรื่องการทำความดีด้วยเนาะเนี่ยมันจะมีที่หลุดตรงนี้กิเลสมันแทรกได้ตรงนี้มรรคมรรคญาณเนี่ยก็จึงต้องรู้ว่าเอ้ยนี่มันถูกทางไหมเนี่ยเราทำอยู่เนี่ยเรามาถูกเส้นถูกทางถูกวิถีไหมนั่นคือในข้อที่5ถัดมาท่านฟังในข้อที่6คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคำว่าปฏิปทานั้นหมายถึงการปฏิบัติชนิดที่เป็นระบบเป็นรูปแบบอยู่ต่างกับมรรคตรงที่ว่าปฏิปทานี่มันจะเข้าถึงการบรรลุธรรมละใกล้ละใกล้ถึงละถ้าเราดูจากในหัวข้อของปฏิปทา4อย่างจริงๆแล้วมันมีแค่2อย่างเท่านั้นแหละคือสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาแต่ถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบเข้ากันกับการบรรลุธรรมด้วยว่าเร็วหรือช้าด้วยหมายความว่าปฏิปทานี่มันก็จะเป็นลักษณะที่ใกล้ต่อการที่จะบรรลุธรรมละเร็วหรือช้าจากแง่มุมของการที่จะบรรลุการบรรลุในที่นี้หมายถึงไม่ว่าจะเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่ขั้นต้นเลยคือโสดาบันจนถึงขั้นสูงสุดนั่นเลยก็ได้คืออรหันต์เพราะว่าโสดาบันทุกฝั่งมันก็จะมีขั้นเป็นมรรคและขั้นเป็นผลสกิทาคาอานาคาแล้วก็อรหันต์ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นมรรคแล้วก็ส่วนที่เป็นผลดูเปรียบเทียบอย่างโสดาบันทุกฝั่งเอาก็มีศีลมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีโสดาปัตติยังคสีเหมือนกันน่ะทั้งมรรคและผลคนที่บรรลุโสดาปัตติมรรคก็ต้องมีโสดาปัตติยังคสีคนที่บรรลุโสดาปัตติผลก็ต้องมีโสดาปัตติยังคสีแต่ว่าในทั้งสองคนต่างกันตรงที่ว่าผลเนี่ยสามารถละเรื่องร้ายรัดคือสังโยชน์3อย่างได้จุดที่ว่าจะบรรลุได้ละได้ขั้นผลขึ้นมาไม่ว่าจะระดับใดๆคุณต้องรักษาศีลสมาธิปัญญาให้เต็มให้สมบูรณ์ให้พร้อมตามขั้นนั้นๆโดยที่ถ้าเป็นโสดาบันศีลต้องเต็มสมาธิต้องมีพอประมาณปัญญาต้องมีพอประมาณนั่นคือในข้อ1 2 3มาละไม่กังขาละว่ามาถูกทางหรือไม่นั่นคือ4และ5รักษาไว้ทำต่อไปทำต่อไปนี่แหละคือในข้อที่6ที่ว่ามันจะจ่อบรรลุถึงขั้นผลได้หรือไม่ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่หัวเลี้ยวหัวต่อขึ้นมาจนกระทั่งถึงมาในข้อที่7ท่านผู้ฟังนั่นคือญาณทัศนวิสุทธิคือเกิดญาณในความที่จะบรรลุเข้าสู่ขั้นผลละข้ามจากนี้ไปก็คือจุดที่จะถึงแล้วนี่แหละพระที่7นี่คือจุดที่ตกเมืองสาเกตหรือถ้าเดินทางจากเมืองสาเกตก็คือตกเข้าสู่เมืองสาวัตถีในระหว่างที่ว่าคุณเดินตามทางนี้อยู่เนี่ยตามทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะแล้วในจังหวะที่ว่าจะเกิดญาณตรงนี้ขึ้นมันจะมีช่วงเวลาบ้างคือในทั้ง6ข้อชุดหนึ่งข้อนี้ข้อที่7ก็จะมีช่วงเวลาที่ว่าคุณจะให้ทำไปให้เกิดการรู้ทำไปเป็นญาณไปเป็นความรู้ไปญาณทัศนวิสุทธิคือจะแบบเข้าสู่ขั้นผลแล้วไม่ว่าจะผลขั้นไหนก็ต้องมีญาณที่บริสุทธิ์ขึ้นมาในจุดที่จะทำให้บรรลุผลในขั้นนั้นๆขั้นนั้นๆซึ่งในการเดินทางนี้ท่านผู้ฟังต้องอาศัยทั้ง7ข้อนี้มาตลอดข้อใดข้อหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ซึ่งในข้อนี้จะเป็นอุปมาที่เป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับในเรื่องของประตู11บานจะเอาบานใดบานหนึ่งก็ได้ใช่ไหมนั้นแต่ในอุปมาเปรียบเทียบเรื่องของรถ7ผลัดนี้ต้องมีทั้ง7ผลัดเอาอันใดอันหนึ่งอันเดียวไม่ได้ท่านฟังจะสามารถสังเกตได้ว่าการอธิบายธรรมะเนี่ยมีได้หลายปริยายเอาแบบว่าอันใดอันหนึ่งก็ได้นั่นคือประตูเฮ้ยจะเอาอันเดียวไม่ได้นั่นคือรถ7ผลัดความแตกต่างกันมีแน่นอนส่วนที่เหมือนกันก็มีด้วยพอพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงสิ่งที่จะต้องมาประกอบในการที่จะให้มันเป็นไปตามขั้นตอนไปตามวิถีทางได้เอาวันนี้เราพูดถึงเรื่องวิสุทธิ7เอาสิ่งที่จะมาประกอบ7อย่างเช่นสัปปายะ7นั่นนี่จะช่วยให้แต่ละการบริสุทธิ์ก ของแต่ละขั้นทั้ง7ขั้นนั้นดีขึ้นมาได้เสริมเพิ่มเติมไปนิดหนึ่งผู้ฟังว่าสปายะ7นั้นมีอะไรบ้างนั่นคือการที่อยู่ในอาวาสที่มีความสปายะคือสถานที่นั่นเองเป็นสถานที่ที่ไม่จอแจไม่วุ่นวายไม่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกมากนี่คืออาวาสสปายะข้อที่สองคือโคจรสปายะหมายถึงสถานที่ที่จะเที่ยวหาบิณฑบาตมีหมู่บ้านที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปน้ำอาหารหาได้ง่ายโอเคแล้วก็ที่สามนั่นก็คือพัสสะสปายะคือการพูดคุยที่เหมาะสมไม่พูดมากเกินไปไม่พูดเรื่องที่ไม่ใช่เป็นทางธรรมคือไม่พูดเรื่องที่เป็นไปในทางโลกแต่ถ้ามีคำพูดปรารภเรื่องโลกจุดไหนจุดไหนก็ให้ดึงย้อนกลับมาในทางธรรมบทสนทนามีส่วนสำคัญว่าคุยเรื่องอะไรกันสัปปายะในข้อที่4นั่นคือบุคคลสัปปายะเป็นบุคคลที่จะประพฤติถูกเหมาะสมกันเป็นบุคคลที่เราพบเจอกันแล้วท่านมีความรู้ความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาตอบปัญหาหรือแสดงธรรมให้ฟังได้อย่างไรอย่างไรนี่เป็นบุคคลสัปปายะข้อที่5สัปปายะก็คือโภชนะสัปปายะอาหารนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อาหารนั้นถูกทาสหรือไม่ถูกทาสมีความเหมาะสมก็หมายความว่าทั้งเรื่องปริมาณด้วยทั้งเรื่องประเภทด้วยคือถ้ากินอิ่มเกินไปมันก็ไม่ได้กินอาหารไม่ถูกธาตุบางทีมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายถ้าร่างกายธาตุไฟมันไม่สม่ำเสมอมีอาพาธมันก็ทำให้การปฏิบัตินั้นทำความเพียรเป็นไปได้ยากก็ต้องมีโภชนะสัปปายะด้วยถัดมานั่นก็คืออุตุสัปปายะความเหมาะสมเรื่องดินฟ้าอากาศคือมันก็ต้องไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสภาพอากาศที่ดีต่อการที่จะทำความเปลี่ยนได้และในข้อที่7นั้นก็คืออิริยาบถสปายะอิริยาบถสปายะก็คือหมายถึงอิริยาบถที่จะเหมาะสมต่อการที่จะทำความเปลี่ยนได้ให้ไม่เสื่อมถอยดูอย่าง7ข้อในวิสุทธิ7ที่เปรียบเทียบกับการเดินทางของรถม้า7ผลัดถ้าบอกว่าความไม่เหมาะสมในเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องประเภทของม้าบริบทนี่ก็คือจุดที่ว่าเป็นประเภทของม้านี่แหละบอกว่าคุณเอาม้าประเภทนี้มามันไม่ได้จะใช้สำหรับเทียมรถม้านี่ไว้สำหรับทำการเกษตรก็ต้องมาฝึกให้มันเหมาะกับการที่จะเทียมรถได้เช่นเดียวกันว่าเรื่องอากาศมีผลต่อการทำความเพียรหรืออิริยาบถเช่นบางคนถนัดการนั่งหรือถนัดการเดินหรือว่าต้องเดินสลับนั่งก็จะต้องมีผลต่อการปฏิบัติในความที่แตกต่างกันไปด้วยซึ่งในสัปปายะนั้นแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันผู้ฟังมีความแตกต่างกันก็อาศัยการปรับการจูนเมื่อมีการปรับการจูนแล้วเราสามารถที่จะทำสัปปายะ7อย่างให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้ง7อย่างในความบริสุทธิ์ทั้ง7อย่างนี้จะทำให้ดีได้ก็อาศัยสัปปายะอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างหรือมีทั้ง7อย่างก็ยิ่งดีในเรื่องของวิสุทธิ7นี้ท่านผู้ฟังมีจุดหนึ่งที่อยากจะสรุปไว้ให้ในที่นี้คือว่าเวลาเราเดินหน้าไปแล้วเนี่ยเราอย่าถอยหลังหรือไม่ใช่ว่าเดินหน้าไปแล้วข้ามไปถึงผลัดหนึ่งแล้วเลยคนที่ดูแลอยู่ในผลัดก่อนเนี่ยไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอได้จิตวิสุทธิแล้วจะทิ้งศีลหรือได้มรรคามัคคยานทัศนวิสุทธิแล้วจะทิ้งเรื่องทิฏฐิมันต้องรักษาไว้ให้ดีตลอดในข้อนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณทำดีแล้วได้เนี่ยไอ้พลังเอฟเฟอร์ตกำลังที่เราจะต้องใส่ลงไปเพื่อรักษามันไว้มันไม่ได้มากเรามีระบบการเตรียมตัวทำได้อย่างดีแล้วสืบเนื่องต่อไปรักษาต่อไปเนี่ยมันง่ายกว่ามันสามารถรักษาได้ไม่ให้สิ่งนั้นมันเสื่อมถอยถูกกำจัดออกไปในวิสุทธิ7นี้เขาฝากไว้ท่านฟังเป็นเรื่องราวที่ท่านพระปุณณมันตนีบุตรกับท่านพระมหาสารีบุตรได้พูดคุยสนทนาธรรมะกันเราศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมมีจิตที่สงบเย็นลงไป